มัคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้แม้จะมีองค์ประกอบเพียง8อย่างแต่ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถขยายกระจายออกไปและจัดวางใหม่เป็นระบบมีรูปแบบขั้นตอนและลำดับต่างๆกันได้อย่างมากมายโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์บุคคลสถานการณ์เงื่อนไขและระดับความพร้อมเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนานาประการจึงเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาเป็นอันมากดังนั้นเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่แยกออกแสดงอีกภาคหนึ่งต่างหากในการศึกษาเรื่องนี้อาจแบ่งเนื้อหาออกได้เป็นสองตอนคือว่าด้วยองค์ประกอบของมรรคซึ่งเป็นระบบปฏิบัติพื้นฐานหรือขั้นต้นตอนหนึ่งว่าด้วยการกระจายองค์มรรคนั้นไปเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ถูกประสงค์พอแต่ละกรณีอันหนึ่งแต่ในที่นี้เราเฉพาะระบบพื้นฐานขององค์กรส่วนระบบแปรรูปที่เป็นชั้นคงจะถึงอย่างแท้ร้อนเข้ามาในระหว่างบ้างเพียงเล็กน้อยตามแต่จะมีเรื่องเกี่ยวโยงถึงต่อเมื่อใดมีโอกาสอาจจะเขียนแยกไว้เป็นอีกภาคหนึ่งต่างหากก่อนจะผ่านเข้าสู่เนื้อหาของมรรคจะขอให้พิจารณาแนวการก้าวจากสภาวะธรรมออกสู่ปฏิปทาหรือการก้าวออกจากกระบวนการของธรรมชาติสู่วิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่อาจแสดงในรูปอื่นๆได้อีกไว้เป็นความรู้ประกอบอีกเล็กน้อยถ้าไว้สองจุดหนึ่งนี่ก็คือบาปหรือทางผิดคือทางให้เกิดทุกข์สองสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกหรือทางถูกคือทางให้ดับทุกข์บางแห่งทรงจัดปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานเป็นมิจฉาปฏิปทาและปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานเป็นสัมมาปฏิปทาเขียนให้ดูได้ง่ายดังนี้มิจฉาปฏิปทาคืออวิชชาทำให้เกิดสังขารทำให้เกิดวิญญาณเป็นต้นไปจนถึงชาติชรามรณะโสกะเป็นต้นถึงอุปาญาตทำให้เกิดทุกข์สัมมาปฏิปทาคือดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณเป็นต้นไปจนถึงดับชาติดับชรามรณะโสกะเป็นต้นจนถึงอุปาญาตนี่คือการดับทุกข์แต่อีกแห่งหนึ่งทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ตรงข้ามกับมรรคว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาและแสดงมรรคว่าเป็นสัมมาปฏิปทาดังนี้มิจฉาปฏิปทาคือมิจฉาทิฏฐิบวกกับมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิส่วนสัมมาปฏิปทาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิปฏิจจสมุปบาทเป็นกระบวนการของธรรมชาติแสดงแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ปฏิปทาแต่ปฏิปทาถูกผิดชุดแรกในที่นี้กลับแสดงตามแนวปฏิจจสมุปบาทจะขัดกันหรือไม่คำตอบน่าจะมีว่า ปฏิจจสมุปบาทที่ยกมาแสดงในกรณีนี้ที่แสดงเป็นปฏิปทาอย่างนี้มีแห่งเดียวนี้เท่านั้นมุ่งให้เล็งหรือส่อไปถึงการปฏิบัติของคนอัตถกถาที่อธิบายพระสูตรนี้ตั้งข้อสงสัยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดทำดีทำดีเป็นบุญคือปุญญาภิสังขารก็ได้ให้เกิดแรงชักจูงภาวะจิตแน่วแน่มั่นคงอย่างสูงคืออเนยชาภิสังขารก็ได้เหตุใดจึงว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาแล้วท่านก็เฉลยเองว่าคนที่ปรารถนาพบคิดมุ่งจะเอาจะเป็นไม่ว่าจะทำอะไรแม้แต่จะทำอภิญญา5หรือสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นก็เป็นมิจฉาปฏิปทาส่วนคนที่มุ่งนิพพานคิดละคลายออกใจโปร่งเป็นอิสระไม่คิดจะเอาจะเป็นแม้แต่ให้ทานอะไรไปสักนิดหน่อยก็เป็นสัมมาปฏิปทาอย่างไรก็ตามการนำเอามิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาสองคู่ข้างต้นนี้มาวางเทียบกันไว้มีความประสงค์เพียงให้เป็นเครื่องประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธออกมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในมรรคดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแต่คราวนี้มีข้อสังเกตเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่านอกจากแสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝ่ายดีแล้วท่านยังได้แสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝ่ายร้ายหรือฝ่ายผิดไว้ด้วยยังมีพุทธพจน์แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกข์อีกแบบหนึ่งซึ่งแปลกไปจากแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือท่อนต้นแสดงกระบวนการเกิดทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานอย่างปกติมาโดยตลอดจนถึงทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่ต่อจากนั้นแทนที่จะแสดงกระบวนการดับทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานต่อไปกลับแสดงกระบวนการแห่งกุศลธรรมต่างๆที่ส่งผลต่อเนื่องกันไปตามลำดับจนถึงความหลุดพ้นเป็นกระบวนธรรมแบบใหม่ล้วนไม่กล่าวถึงการดับองค์ธรรมต่างๆในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานแต่อย่างใดเลยกระบวนธรรมแบบนี้อาจถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำเอาองค์มรรคไปจัดไว้ในระบบการปฏิบัติที่แท้จริงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกระบวนธรรมที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามมรรคอย่างได้ผลจนบรรลุความสำเร็จกระบวนธรรมแห่งความหลุดพ้นแบบนี้ท่านแสดงไว้หลายแห่งมีรายละเอียดต่างกันไปบ้างเล็กน้อยขอยกมาให้ดูทีละอย่างดังนี้อวิชชาทำให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติไปสู่ทุกข์จากทุกข์เข้าสู่ศรัทธาปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติขยญาณการเขียนนี่เรียงตามไปเป็นแถวใช้ลูกศรชี้ไปแต่ละขั้นตอนพึงสังเกตว่ากระบวนการนี้เริ่มแต่อวิชชาจนถึงทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานที่เป็นกระบวนการเกิดทุกข์ตามปกตินั่นเอง ทุกข์ในที่นี้แทนคำว่าชรามรณะโสกะปริเทวะจนถึงอุปายาตทั้งหมดแต่เมื่อถึงทุกข์แล้วแทนที่วงจรจะบรรจบเพื่อเริ่มต้นที่อวิชชาอีกตามปกติกลับดำเนินต่อไปโดยมีศรัทธามารับช่วงแทนอวิชชาจากนั้นกระบวนการก็ดำเนินต่อไปในทางดีจนถึงจุดหมายคือขยะยานในที่สุดและไม่กลับมาบรรจบเริ่มต้นที่อวิชชาอีกเลยข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อนับทุกข์เป็นจุดศูนย์กลางจำนวนหัวข้อนับย้อนไปข้างหน้าและต่อไปข้างหลังจะมีจำนวนเท่ากันสำหรับผู้เข้าใจเรื่องอวิชชาดีแล้วอ่านดูกระบวนการนี้ก็จะไม่แปลกใจอะไรเพราะถ้าตัดตอนออกกระบวนการนี้ก็มี2ตอนคืออวิชชาถึงทุกข์ตอนหนึ่งกับศรัทธาถึงขยายานอีกตอนหนึ่งในตอนช่วงหลังศรัทธามาเป็นจุดเริ่มต้นแทนอวิชชาผู้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทก่อนแล้วย่อมเข้าใจความหมายว่าศรัทธาในที่นี้พูดง่ายๆก็คืออวิชชาที่ถูกเบียดเบียนหรือบั่นทอนนั่นเองกล่าวคือขณะนี้ไม่เป็นอวิชชาที่ไม่หลุดบอดต่อไปแล้วแต่มีเชื้อแห่งความรู้ความเข้าใจเข้ามาแทนที่และทำหน้าที่เป็นสื่อชักจูงให้เกิดการมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่ดีจนเกิดความรู้จริงและหลุดพ้นในที่สุดถ้าจะอธิบายง่ายๆก็ว่าเมื่อกระบวนการเกิดทุกข์ดำเนินมาตามปกติจากอวิชชาถึงทุกข์แล้วครั้นเกิดทุกข์ก็คิดหาทางออกในกรณีนี้เกิดได้รับคำแนะนำสั่งสอนที่ถูกต้องหรือเกิดความสำนึกในเหตุผลขึ้นมาจึงรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีงามต่างๆแล้วเกิดความปราโมทย์เอิบอิ่มใจชักนำให้มุ่งมั่นก้าวหน้าไปในคุณความดีต่อไปตามลำดับจนถึงที่สุดความจริงกระบวนการท่อนหลังนี้ก็ตรงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานแบบอวิชชาดับทำให้สังขารดับวิญญาณดับเป็นต้นอย่างข้างต้นนั่นเองแต่ทีนี้แสดงในรายละเอียดที่เป็นข้อเด่นในกระบวนการชัดเจนขึ้นและมุ่งให้เห็นการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการเกิดทุกข์กับกระบวนการดับทุกข์ว่าเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไรในคัมภีร์เนติปกรณ์อ้างพุทธพจน์ต่อไปนี้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทแนวดับทุกข์เช่นกันคือดูกรอานนท์โดยในนี้แลศีลที่เป็นกุศลมีความไม่วิปฏิสารเดือดร้อนใจเป็นอัตคือที่หมายหรือผลเป็นอานิสงส์ความไม่วิปฏิสารมีปราโมทย์เป็นอัตเป็นอานิสงส์ปราโมทย์มีปีติเป็นอัตเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นอัตเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นอัตเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นอัตเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอัตเป็นอานิสงส์ยถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาเป็นอัตเป็นอานิสงส์นิพพิทามีวิราคะเป็นอัตเป็นอานิสงส์วิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอัตเป็นอานิสงส์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทำธรรมะข้ออื่นๆให้บริบูรณ์เพื่ออรหัตผลตามลำดับโดยในนี้แล ตามในพุทธพจน์นี้เขียนให้ดูง่ายได้ดังนี้กุศลศีลไปสู่เข้าสู่อวิปปติสารสู่ปราโมทเข้าสู่ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาระวิราคะและเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะใช้ลูกศรชี้ไปแต่ละลำดับจะเห็นว่ากระบวนธรรมนี้ก็เป็นอย่างเดียวกับกระบวนธรรมที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเป็นแต่กล่าวเฉพาะช่วงกระบวนการดับทุกข์อย่างเดียวไม่ได้กล่าวถึงช่วงเกิดทุกข์ไว้ด้วยขอให้ดูกระบวนธรรมแนวก่อนอีกครั้งหนึ่ง คืออวิชชาทำให้เกิดสังขารเป็นต้นเข้าสู่ชาติทำให้เกิดทุกข์จากทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติเข้าสู่ทำให้เกิดขยะญาณกระบวนธรรมทั้งสองนี้แม้จะเหมือนกันแต่ก็ไม่ตรงกันทุกตัวอักษรคือกระบวนหนึ่งเริ่มด้วยศรัทธาอีกกระบวนหนึ่งเริ่มด้วยกุศลศีลต่อด้วยอวิชชาติสารจากนั้นจึงตรงกันความจริงเป็นความต่างตามตัวอักษรและการเน้นเท่านั้นแต่ความหมายลงกันได้กระบวนหนึ่งยกเอากรณีที่ศรัทธาเป็นตัวเด่นแต่ในเวลาที่มีศรัทธานั้นก็คือจิตใจเชื่อมั่นในเหตุผลเริ่มใสในสิ่งที่ดีงามมั่นใจในคุณธรรมภาวะจิตนี้สัมพันธ์กับความประพฤติในเวลานั้นด้วยศรัทธามีความประพฤติดีงามรองรับอยู่เช่นนี้จึงนำไปสู่ปราโมทย์ต่อไปส่วนอีกกระบวนหนึ่งที่เริ่มด้วยกุศลศีลและอวิปปติสารก็เช่นเดียวกันกระบวนนี้ยกเอากรณีการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวเด็ดในกรณีนี้จิตใจก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในเหตุผลในคุณความดีเป็นพื้นอยู่ด้วยจึงประพฤติความดีอยู่ได้และเมื่อมีศีลแล้วมีอวิปปติสารไม่เดือดร้อนใจก็คือเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมั่นใจในคุณความดีที่ประพฤติอันเป็นลักษณะของศรัทธาที่ทำให้จิตใจเชื่อมั่นผ่องใสจากนี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดปราโมทย์ต่อไปตรงกับกระบวนก่อนในตอนจบกระบวนธรรมหนึ่งลงท้ายด้วยวิมุตติและขยะญาณอีกกระบวนหนึ่งลงท้ายด้วยวิมุตติญาณทัศนะก็คืออันเดียวกันเป็นแต่กระบวนหลังกล่าวรวมวิมุตติและขยะญาณเข้าไว้ในความหมายของหัวข้อเดียวกระบวนธรรมแห่งความหลุดพ้นอีกแบบหนึ่งคล้ายกับแบบที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่เปลี่ยนศรัทธาเป็นโยนิโสมนสิการดังนี้โยนิโสมนสิการนำไปสู่ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาวิราคะและเข้าถึงวิมุตติในที่สุดกระบวนธรรมนี้ไม่มีอะไรแปลกออกไปนอกจากเริ่มต้นด้วยการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้ปัญญาหาเหตุผลด้วยตนเองแทนที่จะเริ่มด้วยความเชื่อซึ่งเป็นการฝากปัญญาไว้กับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเมื่อคิดพิจารณาถูกวิธีเกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริง มองเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตใจก็แช่มชื่นเกิดปราโมทย์ต่อจากนั้นองค์ธรรมต่างๆที่มารับช่วงส่งต่อกันไปก็เหมือนกันกับในกระบวนธรรมก่อนๆกระบวนธรรมแบบนี้ชี้แนะให้เห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่จะต้องทำกระจ่างขึ้นแต่กระนั้นก็ยังไม่เป็นระบบการที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอยังคงมีปัญหาอยู่ว่าการที่จะให้กระบวนธรรมนี้เกิดขึ้นได้จะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างก่อนผ่านตอนนี้ขอยกกระบวนธรรมแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีกแนวหนึ่งเพื่อประกอบความรู้ให้มองเห็นธรรมในหลายๆแง่เป็นเครื่องช่วยความเข้าใจในขั้นต่อไป 1. อาหารของอวิชชาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวดังนี้ว่าอวิชชาก็อีกนั่นแหละมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏเรากล่าวว่า 1.อวิชชามีอาหารอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์5 2นิวรณ์5มีอาหารอาหารของนิวรณ์5คือทุจริต3ทุจริต3มีอาหารอาหารของทุจริต3คือการไม่สำรวมอินทรีย์4การไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คือการขาดสติสัมปชัญญะ 5. ความขาดสติสัมปชัญญะมีอาหารอาหารของความขาดสติสัมปชัญญะคือความขาดโยนิโสมนสิการ6ความขาดโยนิโสมนสิการมีอาหารอาหารของความขาดโยนิโสมนสิการคือความขาดศรัทธา 7. ความขาดศรัทธามีอาหารอาหารของความขาดศรัทธาคือการไม่ได้สดับสัจธรรม 8. การไม่ได้สดับสัจธรรมมีอาหารอาหารของการไม่ได้สดับสัจธรรมคือการไม่ได้เสวนาสัพพบุรุษการไม่ได้เสวนาสัพพบุรุษอย่างบริบูรณ์ย่อมยังการไม่ได้ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังสัจธรรมอย่างบริบูรณ์ย่อมทำความไม่ศรัทธาให้บริบูรณ์เป็นต้นนิวรณ์5บริบูรณ์ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชามีอาหารและมีความบริบูรณ์อย่างนี้2อาหารของวิชชาและวิมุตติ1วิชชาและวิมุตติมีอาหารอาหารของวิชชาและวิมุตติคือโพชฌงค์7 2โพชฌงค์7มีอาหารอาหารของโพชฌงค์7คือสติปัฏฐาน4 3สติปัฏฐาน4มีอาหารอาหารของสติปัฏฐาน4คือสุจริต3 4สุจริต3มีอาหารอาหารของสุจริต3คืออินทรียสังวร5อินทรียสังวรมีอาหารอาหารของอินทรียสังวรคือสติสัมปชัญญะ 6. สติสัมปชัญญะมีอาหารอาหารของสติสัมปชัญญะคือโยนิโสมนสิการ 7. โยนิโสมนสิการมีอาหารอาหารของโยนิโสมนสิการคือศรัทธา 8.ศรัทธามีอาหารอาหารของศรัทธาคือการสดับสัจธรรม 9. การสดับสัทธรรมมีอาหารอาหารของการสดับสัทธรรมคือการเสวนาสัพพบุรุษการเสวนาสัพพบุรุษอย่างบริบูรณ์ย่อมยังการได้สดับสัทธรรมให้บริบูรณ์การได้สดับหรือเล่าเรียนสัทธรรมบริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์เป็นต้นโพชฌงค์7บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์วิชชาวิมุตติมีอาหารอย่างนี้มีความบริบูรณ์อย่างนี้ในกระบวนธรรมแนวนี้ขอให้สังเกตองค์ธรรม2ข้อไว้เป็นพิเศษในฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการฝึกอบรมในทางพระพุทธศาสนาคือโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นหลักการใช้ความคิดแบบพุทธศาสนาถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญฝ่ายภายในกับการเสวนาสัพพบุรุษคือการมีกัลยาณมิตรซึ่งแสดงความสำคัญของปัจจัยในทางสังคมถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญฝ่ายภายนอกองค์ประกอบสองฝ่ายนี้มีศรัทธาเป็นตัวเชื่อมต่อดังจะได้มองเห็นต่อๆไปกระบวนธรรมแห่งความดับทุกข์แบบต่างๆเท่าที่กล่าวมาในตอนนี้พร้อมทั้งระบบวิธีปฏิบัติบางอย่างที่ควรทราบอาจนำมาเขียนสรุปไว้เพื่อทบทวนและให้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 1. กระบวนธรรมแห่งความดับทุกข์กับการจัดระบบในทางปฏิบัติเป็นองค์ประกอบแห่งทางดับทุกข์ดังนี้ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานคือการดับอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณเป็นต้นไปจนถึงดับชาติดับชรามรณะโสกะเป็นต้นถึงอุปายาตนี่คือการดับทุกข์มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้คือการดับทุกข์ 2. กระบวนธรรมแห่งความดับทุกข์ผ่อนขยายเป็นกระบวนกุศลธรรมนำสู่วิมุตติโดยถือเอาทุกข์เป็นจุดตั้งต้นแต่ดำเนินไปในทิศทางตรงข้ามกับกระบวนธรรมแห่งความเกิดทุกข์ดังนี้ให้ดูภาพประกอบหน้าในหนังสือพุทธธรรมหน้า578ในข้อ2กระบวนธรรมแห่งความดับทุกข์ส่วนข้อ3กระบวนการปฏิบัติแบบลำดับขั้นตอนซึ่งจัดเป็นระบบขึ้นจากองค์ประกอบแห่งทางดับทุกข์คือมรรคกระบวนการปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่กระบวนธรรมดาตามธรรมชาติโดยตรงแต่เป็นระบบวิธีของการปฏิบัติธรรมที่ดำเนินไปอย่างมีขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นความก้าวหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติในขั้นถัดขึ้นไปเช่นทำเป็นอาหารอุดหนุนกันคือเสวนาสัตบุรุษก็ทำให้ได้สดับสัตธรรมทำให้ได้ศรัทธาได้โยนิโสมนสิการได้สติสัมปชัญญะได้อินทรียะสังวรได้สุจริตสติปัฏฐานโพชฌงค์วิชชาและวิมุตติใช้ลูกศรชี้ไปตามลำดับแต่ละขั้น การนำเอาองค์มรรคมาจัดเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมอย่างนี้อาจทำให้มีขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดแตกต่างออกไปได้อีกหลายอย่างตามความมุ่งหมายเฉพาะและแง่ที่เน้นแต่โดยทั่วไปขั้นตอนต่างๆจะอยู่ในแนวและลำดับของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการนำเอาองค์มรรคมาใช้ในการปฏิบัติในที่นี้จะแสดงกระบวนการปฏิบัติธรรมแบบนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มไว้เฉพาะที่ท่านกล่าวถึงอยู่เสมอหรือได้ยินกันบ่อยๆอีก3แบบแสดงไว้พอเห็นเขาความและขั้นตอนผู้ศึกษายังไม่ต้องเอาใจใส่รายละเอียดอันนี้ก็ไม่ต่อมาถือพรหมจรรย์ที่สำเร็จผลคือศีลสมาธิปัญญาให้ดูภาพประกอบในหนังสือพุทธธรรมหน้า579ถัดมาคือวิสุทธิ7มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือหน้าเดียวกันคือ579ต่อด้วย580อธิบายถึงจรณะ15บวกกับวิชา3ซึ่งบางท่านเน้นให้เด่นออกมาเฉพาะแง่ของการแสวงปัญญาอย่างเดียวแต่นี้ก็ดูอนุบุพพสิกขาหรืออนุบุพพปฏิปทาถัดลงมาคือธรรมจริยาให้ดูรายละเอียดในหนังสือหน้า580และ581ต่อกันหลายท่านอ่านแล้วคงสังเกตและท้วงว่าไม่เห็นมีองค์มรรคในฝ่ายสมาธิเลยขอตอบง่ายๆว่าในระดับนี้ยังไม่เน้นการปฏิบัติขั้นสมาธิให้เด่นชัดออกมาแต่องค์มรรคฝ่ายสมาธิก็มีแทรกอยู่แล้วตามหลักที่ว่าสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นธรรมที่ต้องใช้พร้อมไปกับการปฏิบัติองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อส่วนสัมมาสมาธิซึ่งยังไม่จำเป็นต้องเริ่มฝึกหรือใช้งานอย่างจริงจังในระดับชีวิตประจำวันเช่นนี้ก็มีอยู่ด้วยโดยแฝงซ้อนอยู่กับธรรมจริยาข้อ8และ9คืออนัพิชฌาและอภยบาทนอกจากนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาทั้งหมดนี้เมื่อมองในแง่ของชีวิตด้านในก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะบำเพ็ญสมาธิอย่างได้ผลดีต่อไปนั่นเองมีข้อสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าผู้อ่านจะสังเกตด้วยหรือไม่คือในการสอนทั่วไปมักจะเน้นกันแต่แง่ลบของกุศลกรรมบถหรือธรรมจริยาคือเน้นการเว้นหรือละไม่สู้จะย้ำแง่บวกที่ว่าควรทำหรือปฏิบัติอย่างไรทั้งที่ในบาลีท่านแสดงไว้พร้อมทั้งแง่ลบและแง่บวกแถมท้ายด้วยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าระหว่างศีล5หรือเบญจศีลกับธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบท10นี้อย่างไหนควรหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดเน้นในการสอนมากกว่ากันหรือถ้ายอมให้แบ่งตอนกันโดยเริ่มด้วยเน้นศีล5ก่อนก็อาจจะถามว่าเมื่อไรจะก้าวถึงขั้นธรรมจริยากันสักทีข้อนี้เป็นเรื่องที่ทิ้งไว้ให้พิจารณากันต่อไปแต่ถ้าจะถามถึงบาลีคือพระไตรปิฎกก็ตอบได้ทันทีว่าเนื้อที่ในพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุคำสอนเกี่ยวกับธรรมจริยาหรือกุศลและกรรมบถมีมากกว่าส่วนที่ว่าด้วยศีล5ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ มัชฌิมาปฏิปทาม ัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยสัจข้อสุดท้ายคือมรรคเป็นประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้การดำเนินสู่จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมที่รู้เข้าใจแล้วนั้นเป็นผลสำเร็จขึ้นมาในชีวิตจริงๆหรือเป็นวิธีการใช้กฎเกณฑ์แห่งกระบวนการของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจนถึงที่สุดขอให้พิจารณาพุทธพจน์และคำอธิบายย่อต่อไปนี้เพื่อเป็นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาหัวข้อมรรคในฐานะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิตไม่พึงเสพกล่าวคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขในกามทั้งหลายอันเป็นการขั้นต่ำขั้นตลาดของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งและการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่เป็นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งตถาคตได้ตรัสรู้แล้วซึ่งทางสายกลางที่ไม่คล่องแวะที่สุดสองอย่างนั้นอันเป็นทางที่สร้างจักสุคือการเห็นการสร้างญาณคือการรู้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็ทางสายกลางนั้นเป็นไฉนหรือทางนั้นคือมรรคาอันเป็นอริยะมีองค์ประกอบแต่ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพุทธพจน์จากปฐมเทศนาหรือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้แสดงความหมายเนื้อหาและจุดหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไว้โดยสรุปครบทั้งหมดที่ควรสังเกตคือความเป็นทางสายกลาง The Middle Path หรือ Middle Way นั้นเป็นเพราะไม่เข้าไปคล้องแวะที่สุดสองอย่างแต่ไม่ใช่อยู่กลางระหว่างที่สุดทั้งสองคือกามสุขันลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข The Extreme of Sexualindulgence หรือ extreme hedonism 2. อติลมะฐานุโยคการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเอง the extreme of self mortification หรือ extremeAsceticism บางครั้งมีผู้นำเอาคำว่าทางสายกลางไปใช้อย่างกว้างขวางหมายถึงการกระทำหรือความคิดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการกระทำหรือความคิดสองแบบสองแนวหรือคนสองพวกสองฝ่ายคือวัดเอาให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองแบบหรือสองฝ่ายนั้นความเป็นกลางหรือทางสายกลางนี้ไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนต้องรอให้เขามีสองพวกสองฝ่ายก่อนจึงจะเป็นกลางได้และจุดกลางหรือเส้นกลางก็ไม่แน่ลงไปว่าแค่ไหนสุดแต่สองพวกหรือสองฝ่ายเขาจะยึดถือปฏิบัติกันแค่ใดทางสายกลางนั้นก็ขยับขยื่นเลื่อนไปให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองพวกสองฝ่ายนั้นบางครั้งทางสายกลางแบบนี้ก็มองดูคล้ายกับพวกสายกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่ก็พึงทราบว่าเป็นทางสายกลางเทียมไม่ใช่ของแท้ ทางสายกลางที่แท้จริงมีหลักที่แน่นอนความแน่นอนของทางสายกลางนั้นอยู่ที่ความมีจุดหมายหรือเป้าหมายที่แน่ชัดเมื่อมีเป้าหมายหรือจุดหมายที่แน่นอนแล้วทางที่นำไปสู่จุดหมายนั้นหรือการกระทำที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีที่จะให้ผลตามเป้าหมายนั่นแหละคือทางสายกลางเปรียบเหมือนการยิงลูกศรหรือยิงปืนอย่างมีเป้าหมายจำเป็นต้องมีที่เป็นเป้าการยิงถูกคือการกระทำที่พอเหมาะพอดีให้ลูกปืนหรือลูกศรพุ่งไปสู่จุดที่เป็นเป้าความเป็นทางสายกลางย่อมอยู่ที่การยิงตรงพอดีจุดที่เป็นเป้านั้นการยิงที่เฉพลาดออกไปข้างๆย่อมไม่ถูกต้องทั้งหมดเมื่อเทียบกับการยิงที่ผิดเฉพลาดออกไปข้างๆทั้งหมดจะเห็นว่าจุดหมายที่ถูกต้องมีจุดเดียวและเป็นจุดกลางเป็นจุดที่แน่นอนส่วนจุดที่ผิดพลาดมีมากมายและไม่แน่นอนล้วนเขวออกไปเสียข้างๆและเส้นทางที่เข้าสู่จุดหมายนั้นก็เป็นเส้นทางกลางเช่นเดียวกันทางที่ถูกต้องมีจุดหมายมีหลักที่แน่นอนของมันเองมิใช่คอยรอกำหนดวัดเอาจากทางที่ผิดพลาดทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้มีจุดหมายที่แน่นอนคือความดับทุกข์หรือภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ปัญหามรรคคือระบบความคิดและการกระทำหรือการดำเนินชีวิตที่ตรงจุดพอดีพอเหมาะให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายคือความดับทุกข์นี้จึงเป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันหนึ่งโดยเหตุที่ทางสายกลางเป็นทางที่มีจุดหมายแน่ชัดหรือความเป็นทางสายกลางขึ้นอยู่กับความมีเป้าหมายที่แน่ชัดผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จุดหมายจึงจะเดินทางได้คือเมื่อจะเดินทางก็ต้องรู้ว่าตนจะไปไหนด้วยเหตุนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญาและจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือเริ่มด้วยความเข้าใจปัญหาของตนและรู้จุดหมายที่จะเดินทางไปโดยในนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งความรู้และความมีเหตุผลเป็นทางแห่งการรู้เข้าใจยอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและชีวิตแล้วมนุษย์จึงจะสามารถจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองหรือสามารถดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามกันได้เองโดยไม่ต้องคอยหวังพึ่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพดลบันดาลจากภายนอกและเมื่อมนุษย์มีความมั่นใจด้วยอาศัยปัญญาเช่นนี้แล้วมนุษย์ก็จะไม่ต้องไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ห่วงกังวลว่าจะมีอยู่นอกเหนือวิสัยของมนุษย์ท่าทีแห่งความมั่นใจเช่นนี้แหละคือลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นทางสายกลางผู้เดินทางสายกลางเมื่อเข้าใจปัญหาและกำหนดรู้แนวแห่งจุดหมายแล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจตามมาอีกด้วยว่าทางสายกลางสู่จุดหมายนั้นคือทางดำเนินชีวิตที่ไม่ตีราคาค่าตัวต่ำถึงกับยอมสยบจมลงในกระแสโลกปล่อยชีวิตให้เป็นทาสแห่งอามิตรที่เป็นเหยื่อล่อของโลกเป็นอยู่ด้วยความหวังที่จะได้เสพรสอร่อยของโลกทายเดียวโดยยอมให้สุขทุกข์ความดีงามและคุณค่าแห่งชีวิตของตนขึ้นต่อวัตถุ และความผันผวนปรวนแปรของเหตุปัจจัยต่างๆในภายนอกอย่างสิ้นเชิงไม่ให้ชีวิตมีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่าในตัวของมันเองโดยไม่ต้องขึ้นต่อโลกร่ำไปเสียบ้างเลยทางดำเนินชีวิตที่เป็นทางสายกลางนั้นนอกจากไม่เอียงสุดทางวัตถุจนเป็นธาตุของวัตถุหรือขึ้นต่อวัตถุสิ้นเชิงแล้วก็ไม่เอียงสุดทางด้านจิตด้วยคือไม่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นต่อการบำเพ็ญเพียรและผลสำเร็จทางจิตฝ่ายเดียวจนปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่สภาพทางวัตถุและร่างกายกลายเป็นการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองทางดำเนินชีวิตนี้มีลักษณะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นไปด้วยการรู้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ตามที่เป็นจริงทั้งทางวัตถุและทางจิตใจแล้วปฏิบัติด้วยความรู้เท่าทันพอสมแก่เหตุปัจจัยและสอดคล้องพอเหมาะพอดีที่จะให้ได้ผลตามจุดหมายไม่ใช่ทำพอสักว่าจะให้ได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยของอามิตรหรือสักว่าถือตามกันมาโดยสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยงมงายทางสายกลางมีลักษณะบางอย่างที่พึงทราบดังที่กล่าวมานี้หากผู้ใดจะกล่าวอ้างถึงทางสายกลางหรือเดินทางสายกลางอย่างหนึ่งอย่างใดก็พึงถามท่านผู้นั้นว่าเขาได้เข้าใจสภาพปัญหาที่มีอยู่และจุดหมายของทางสายกลางที่จะเดินนั้นแล้วหรือไม่หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ใช้ได้กับกิจการและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ที่เป็นประเภทวิธีการตามปกติระบบระเบียบแบบแผนวิทยาการสถาบันหน้าที่การงานต่างๆตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันเช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นย่อมมีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหากำจัดทุกข์ช่วยให้มนุษย์บรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือการปฏิบัติชอบต่อระบบแบบแผนเป็นต้นเหล่านี้ก็คือจะต้องมากระทำด้วยความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของมันซึ่งนับว่าเป็นการกระทำด้วยปัญญาหรือโดยมีสัมมาทิฏฐิจึงจะ